भूखी लोमड़ी और बुद्धिमान बत्तख। लेखक कैथलीन लीवरिच। चित्र पॉल गैल्डोन। अनुवाद विदूषक। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखक के बारे में। कैथलीन लीवरिच का जन्म और पालन पोषण ग्रीनविच कनेक्टिकट में हुआ। वह अपना सारा समय लेखन में लगाती हैं। द हंग्री फॉक्स एंड द फॉक्सी डक उनकी पहली किताब है। कलाकार के बारे में। कैल्डिकॉट मेडल के लिए 2 बार उपविजेता रहे पॉल गैल्डोन लोक कथा कला के महान गुरु ने 275 से अधिक चित्र पुस्तकों का चित्रण किया है, जिनमें से कई उन्होंने खुद भी लिखी हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बहुत ही बुद्धिमान छोटी बतख रहती थी। वो छोटी बतख एक खेत में तालाब पर रहती थी, जिसके चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। दिन भर छोटी बतख धूप सेंकती और ताल में तैरती रहती थी। चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। खेत में तालाब पर बतख का जीवन शांतिपूर्ण था। एक सुबह छोटी बतख ने एक भूखी लाल लोमड़ी को देखा। लोमड़ी तालाब के किनारे खड़ी थी। आओ और मेरे साथ नाश्ता करो, लोमड़ी ने बतख से कहा। बतख ने लोमड़ी की ओर देखा। यह लोमड़ी भूखी है, उसने मन ही मन सोचा, वो मुझे खाना चाहती है। छोटी बतख ने जल्दी से सोचा और बोली, देखो बिना मेज के हम कैसे नाश्ता कर सकते हैं। वहीं रुको, मैं अभी एक मेज लेकर आती हूँ, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी मैदान के उस पार भागी। वह बाड़ के नीचे भागी। वह जंगल से भागी। अंत में वह एक लकड़हारे की झोपड़ी के पास पहुंची। लोमड़ी ने अंदर झांक कर देखा। घर पर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल पड़ी थी। लकड़हारे को वो टेबल याद नहीं रहेगी, लोमड़ी ने सोचा, और उसने टेबल चुरा ली। लोमड़ी वापस खेत में तालाब की ओर भागी, जिसके चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। लोमड़ी को लगभग भुनी हुई बतख की खुशबू आ रही थी, जिसे वह रात के खाने में खाएगी। छोटी बतख तालाब के बीच में तैर रही थी। देखो यह रही टेबल, लोमड़ी ने पुकारा। चलो अब आओ और मेरे साथ नाश्ता करो बतख। तुम बहुत देर से आए हो, छोटी बतख ने कहा। तुम जब गए थे तब मैंने नाश्ता खा लिया। अब लगभग मेरे लंच का समय हो गया है। ठीक है, लोमड़ी बोली, फिर तुम मेरे साथ लंच करने आओ। इतनी भागदौड़ के बाद लोमड़ी को भुनी हुई बतख खाने की जबरदस्त भूख लगी थी। छोटी बतख ने जल्दी से सोचा। प्लेट और कप के बिना हम लंच कैसे खा सकते हैं, उसने पूछा। वहीं रुको, लोमड़ी ने पुकारा। मैं अभी कप प्लेट लेकर आती हूँ। लोमड़ी खेत के उस पार भागी। वह बाड़ के नीचे भागी। वह सड़क पर भागी जब तक कि वह एक कुम्हार के शेड के पास नहीं पहुँची। कुम्हार वहाँ नहीं था, लेकिन लोमड़ी ने वहाँ पर प्लेटों और कपों का ढेर देखा। कुम्हार को ये कप प्लेट बिल्कुल याद नहीं आएंगे, लोमड़ी ने सोचा, और उसने 2 प्लेट और 2 कप चुरा लिए। लोमड़ी खेत में तालाब की ओर भागी, जिसके चारों ओर बाड़ थी। लोमड़ी को अपने मुंह में भुनी हुई बतख का स्वाद आ रहा था, जिसे वह रात के खाने में खा सकती थी। छोटी बतख तालाब में तैर रही थी। वो तालाब के बीच में थी। ये रहे प्लेट और कप, लोमड़ी ने कहा। आओ अब मेरे साथ आकर लंच करो बतख। तुम बहुत देर से आए हो, छोटी बतख ने पुकारा। तुम जब गए थे तब मैंने अपना लंच खा लिया। अब लगभग रात के खाने का समय हो गया है। हाँ, लोमड़ी ने कहा और उसने अपने होंठ चाटे। आओ अब मेरे साथ रात का खाना खाओ। लोमड़ी थकी हुई थी और चिड़चिड़ी थी, और इतनी भागदौड़ के बाद उसे भुनी हुई बतख खाने का मन कर रहा था। छोटी बतख ने जल्दी से सोचा, देखो हम मेज़पोश के बिना कैसे खाना खा सकते हैं, उसने पूछा। अगर मुझे मेज़पोश मिल जाए तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लोमड़ी ने पूछा। हाँ, छोटी बतख ने कहा। वहीं रुको, लोमड़ी ने पुकारा, मैं अभी एक मेज़पोश लेकर आती हूँ। लोमड़ी खेत में भागी, वह बाड़ के नीचे भागी, वह नदी के किनारे भागी, जब तक कि वह एक धोबिन के घर पर नहीं पहुंच गई। धोबिन वहां नहीं थी, लेकिन कपड़ों की रस्सी पर एक चमकदार लाल मेज़पोश लटका हुआ था। धोबिन को इसकी कभी याद नहीं आएगी, लोमड़ी ने सोचा, और उसने मेज़पोश चुरा लिया। लोमड़ी खेत में तालाब की ओर भागी, जिसके चारों ओर बाड़ लगी हुई थी। लोमड़ी भुने हुए बतख के खाने के पहले निवाले का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। छोटी बतख तालाब के बीच में तैर रही थी। देखो यह रहा मेज़पोश, लोमड़ी ने पुकारा। अच्छा, अब रात के खाने के लिए आओ बतख। लोमड़ी, जरा मेज़पोश को ऊपर उठाओ, बुद्धिमान छोटी बतख ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह मेज़ के लायक बड़ा है। यह काफ़ी बड़ा है, लोमड़ी ने कहा, और उसने अपनी बात साबित करने के लिए लाल मेज़पोश को हवा में लहराया। तब लोमड़ी को समझ में आया कि मैदान के चारों ओर बाड़ क्यों लगी हुई थी। फिर लोमड़ी कभी वापस नहीं आई, बतख खुशी से वहीं रही। मैदान में तालाब पर जीवन शांतिपूर्ण था। चारों ओर बाड़ इसलिए लगी हुई थी ताकि बैल अंदर ही रहे।